mięśnie, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest areszt dla podejrzanych o wyłudzenie 29 milionów złotych, szczegóły na początek. Platforma Obywatelska pokazuje jedynki, pierwsze miejsca na listach do Europarlamentu ma 7 polityków tej partii. Na koniec sprawdzimy, jak Hubert Hurkacz radzi sobie w starciu z legendą tenisa. Sąd na 3 miesiące aresztował wydawcę czasopism Wprost i Do Rzeczy Michała Lisieckiego. Może jednak wyjść na wolność, jeśli wpłaci 500 000 złotych kaucji. Wczoraj usłyszał on zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zgodził się na podawanie pełnego nazwiska. W sumie w ciągu ostatnich dni zatrzymano w tej sprawie 4 osoby. Są podejrzani o wyłudzenie blisko 29 milionów złotych z firmy zajmującej się remontami kolejowymi. Mieli działać od 2012 do 2015 roku na terenie Warszawy. Grozi im do 10 lat więzienia. 40-latek, który w środę zaatakował nożem 2 kobiety na parkingu w Białymstoku, trafił na obserwację psychiatryczną. Chciała tego prokuratura. Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policji, bezpośrednio przed atakiem między napastnikiem a ofiarami doszło do sprzeczki. Ranione kobiety zwróciły mu uwagę na niewłaściwie zaparkowany samochód. Jak informuje szef prokuratury rejonowej Białystok Południe, Wojciech Zalewsko, po doprowadzeniu do prokuratury podejrzany nie odezwał się ani słowem. Nie odpowiedział na pytanie o powód swojego zachowania, ani czy się do niego przyznaje. Dlatego na wniosek śledczych sąd orzekł wobec zatrzymanego tymczasowy areszt w zamkniętym oddziale szpitala psychiatrycznego. Podejrzanemu grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Zarząd Platformy Obywatelskiej wskazał kandydatów partii na listy Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do startu z pierwszych miejsc zarekomendowano 7 polityków, powiedział przewodniczący ugrupowania Grzegorz Schetyna. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to premier Ewa Kopacz, Pomorze, Janusz Lewandowski. Jeśli chodzi o Warmię i Mazury, zgłaszamy Tomasza Frankowskiego. Małopolska i Świętokrzyskie, pani Róża Thun. Województwo Śląskie, premier Jerzy Buzek. Kujawsko-Pomorskie, tutaj prowadzić listę będzie pan Radosław Sikorski. Dolny Śląsk i Opolszczyzna, pani Janinie Ochojskiej. A wcześniej Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoje jedynki. Szef MSWiA Joachim Brudziński otworzy listę w okręgu zachodniopomorskim, wicepremier Beata Szydło w Małopolsko-Świętokrzyskim, były szef MSZ-u Witold Waszczykowski w Łodzi, a posłanka PiS Elżbieta Kruk w województwie lubelskim. Europoseł Jacek Sariusz-Wolski kandyduje w Warszawie, wicemarszałek Senatu Adam Bielan na Mazowszu, europoseł Karol Karski w okręgu obejmującym województwa podlaskie oraz warmińsko-mazurskie, a europoseł Tomasz Poręba na Podkarpaciu. Wiceszef Parlamentu Europejskiego Sław Krasnodębski pojawi się na listach wyborczych w Wielkopolsce. Minister edukacji Anna Zalewska w okręgu dolnośląskim. Europosłanka Anna Fotyga na Pomorzu. Europoseł Kosma Złotowski w województwie kujawsko-pomorskim. A europosłanka Jadwiga Wiśniewska na Śląsku. Nie podnoście nam temperatury. Najpierw natura, później matura. Orzeł biały, w sadzy cały. Z takimi hasłami protestowali uczniowie z 30 polskich miast. Zamiast siedzieć na lekcjach, wyszli na ulicę, przyłączając się do międzynarodowego strajku klimatycznego. Tak apelowali w Warszawie. Opuszczamy szkołę, by pokazać, że nie zgadzamy się na spisywanie naszego pokolenia na straty! To my tworzymy przyszłość i my będziemy tu mieszkać. I dla nas to jest przede wszystkim ważne, żeby żyć na czystej planecie. Nie mamy jak głosować. Nie mamy żadnego wpływu na to, co się dzieje i na to, co tak naprawdę robią w tym momencie politycy, którzy no, nie słuchają ani naukowców, ani faktycznie nikogo, jeśli chodzi o te sprawy ekologiczne. Wśród młodych ludzi jest taki moment przebudzenia. Katarzyna Guzek, Greenpeace Polska. Widzą, że sprawy muszą wziąć w swoje ręce, nie ufają już politykom, którzy nie troszczą się o ich przyszłość. Nie jesteśmy wcale takim pokoleniem egoistów, którzy myślą tylko o sobie, tylko o mediach społecznościowych, tylko że widzimy, co się dzieje i że jest to dla nas jednak ważne. Skończył się czas na rozważania, jak rozwiązać ten problem. Jeśli nie zaczniemy działać teraz, to zmiany klimatyczne zaczną napędzać same siebie. Dodam, że w strajku uczestniczyli uczniowie z 82 krajów. I na koniec zaglądamy jeszcze na kort w Kalifornii. 22-letni Polak Hubert Hurkacz walczy z legendą tenisa Rogerem Federerem. Na razie w setach 1-0 dla Szwajcara. Pierwszy set wygrał 6-4, w drugim prowadzi 3-2. Stawką spotkania jest awans do półfinału turnieju w Indian Wells. Sport w Trójce za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nawet 120 km na godzinę z taką siłą wieje wiatr i będzie wiał do jutra, do wczesnego popołudnia w całej Polsce, z wyjątkiem Warmii i Mazur, a także Podlasia. Najsilniejsze porywy prognozowane są na Pomorzu i zachodnim Pomorzu. Noc oprócz tego, że wietrzna, będzie także pochmurna i deszczowa. Maksymalnie 5 stopni w Szczecinie, Wrocławiu i Opolu. Jutro nadal bez słońca i z opadami. Do 9 stopni na zachodnim Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Dzień Kobiet ukazał się jej nowy album Still on My Mind. Już to byłoby doskonałą okazją, by z nią porozmawiać, ale artystka przyszykowała dla nas więcej. Niebawem wyruszy w pierwszą od 15 lat trasę koncertową. Może zajrzy nawet do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Daj do bliście osobistej. Zapraszam w sobotę między 19 a 22. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V, hybryda, którą poczujesz. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś, a i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów, dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie. A do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Po 2 latach od znakomitego debiutu Daria Zawiałow prezentuje nowy album zatytułowany Helsinki. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Tylko w sklepach Leclerc. Specjalna oferta dla fanów kolekcji przyrodniczej Zwierzęta Świata. W ten weekend wydajemy podwójną liczbę naklejek. Nie przegap okazji. Powiększ swoją kolekcję. Zrób zakupy w sklepie Leclerc i odbierz podwójną liczbę naklejek oraz punktów bonusowych. Zdobądź szybciej kolekcję pluszaków. Pingi, Wolfi, Tuli, Rafi i Eli. Słodkie maluchy i ich mamy już czekają w sklepach Leclerc. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, 1937, notowanie listy przebojów programu trzeciego. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. A teraz, jak zwykle, na początek notowania będzie łyk statystyki. Dziś 12 na 12. 12 utworów awansuje, 12 spada, 5 zachowuje miejsca sprzed tygodnia i w zestawieniu podstawowym mamy jedną nowość. I od nowości zaczynamy. Na 30. Hurricanes i Dido. I wanna wake up with your way by my side, and I wanna think that you look good as you rise, and I wanna turn to you, turn around by your side, and I wanna think, but not to say, let me face the sound and fury. Let me face hurricanes, and I wanna see you As you walk through the door, and time will make us some ways less and some ways more. And I wanna talk of nothing as the world passes by, and I wanna think, but not to say, let me face the sound and fury. Let me face hurricanes. Let me not turn away from happiness or pain, just not to run away in my heart and in my head. Let me face hurricanes. Sound and fury. Let me face hurricanes. Let me face the sound and fury. Let me face Podając statystykę, w związku z tym to już nie jest tajemnica, jedyna nowość w zestawieniu na 30. Hurricanes i Dido, i jeśli się nie mylę, Piotr Metz mówił przed chwilą, że jest szansa, że odwiedzi studio przy Myśliwieckiej 357, a jeśli by się tak rzeczywiście stało, to na pewno tu będę, żeby się jej ukłonić i powiedzieć, jak bardzo ją lubię. Na 29. miejscu w zestawieniu podstawowym mamy spadek z 28. 3 tygodnie w zestawieniu Look What I Found, Lady Gaga. I'm alone in my house. Back up on my feet, see the lights on the street like stars. but look what I found. Look what I found. Another piece of my heart just laying on the ground. Another foggy day. Hello, what I found, Lady Gaga, 3 tygodnie w zestawieniu z 28 na 29. Szybko i mam nadzieję trafnie zobaczyłem całe zestawienie i to jest chyba dziś największy spadek. 9 w dół, z 19 na 28, z koncertu dla MTV Syberia, Brodka i Krzysztof Zalewski. Brodka, Krzysztof Zalewski z koncertu MTV Unplugged. Syberia dziś 9 w dół z 19 na 28. Dwie dwójki, 7 trójek, jak co tydzień lista ma bardzo wielu słuchaczy. Lidia, dzwonię z Bielska Białej. Trójki słucham od rana i kończę dzień zawsze trójką, a dzisiaj mam 53. rocznicę ślubu. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiamy, Panią przytulam i proszę zostać z nami do samej 22. Jesteśmy na miejscu 27. On the Quiet, Smolik i Kev Fox. It was wrong. Wczoraj słuchałem tego w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki na Wisłostradzie. Świetnie to brzmi w aucie On The Quiet, Smolik i Kev Fox. Dziś na 27, 3 w górę. Byli na 26, są na 26, 5 tygodni w zestawieniu Radiohead. Radiohead na 26. Mam nadzieję, że za tydzień będzie lepiej, bo to wstyd, żeby Radiohead był tak nisko. Program trzeci, lista przebojów. A co robi na przykład Paweł? Paweł z Jarosławia także słucha listy przebojów programu trzeciego od wielu, wielu lat. Bardzo miło i prosimy w tym nie ustawać. Kto jeszcze? Darecki z Elbląga kłania się z listą od około 200 notowania. Uściski dla Sory, Boi Ślebowskiego i Riverside. Pozdrawiam wszystkich z grupy LP3 na Facebooku. Miło i zapraszamy do słuchania, a ja przekazuję uściski dla Agaty Full. 4 do góry na 25. Busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. Can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Bus. Odetchnąłem z ulgą, bo bałem się losu tego utworu, w którym się absolutnie zakochałem. Full to jego tytuł. Agata Karczewska śpiewała i grała na gitarze. Po 2 tygodniach 4 pozycje w górę z 29 na 25. Teraz zespół, którego nie jestem ortodoksyjnym fanem, ale Landlady bardzo mi się podoba. U2 na 24. Landlady U2 po 7 tygodniach 3 w górę z 27 na 24. Martwiłem się dzisiaj przez całą listę brakiem informacji z Debrzna. Tu jak na życzenie taki oto list. Salon gier planszowych z dziećmi został oficjalnie otwarty, a w tle nasza ulubiona audycja. Pozdrawiamy Eliza, Martyna i Kuba z Debrzna. Wszystkiego najlepszego, miłej gry i miłego słuchania. Ja dla odmiany słucham listy z Kuźni. Pozdrawiam wszystkich. Piotr Kowal ze wsi Chmielów. Na Podkarpaciu. Mała wieś. Właśnie słucham Państwa w mojej pracowni Kowalskiej w Kuźni. Dziękuję Panie Piotrze, bo Pan Piotr Kowal z Kuźni kontaktuje się z nami zwykle mailowo. A dziś wreszcie poznałem pana głos. Wszystkiego najlepszego, dobrej pracy, miłego słuchania. Tu Red Box. This is what we came for, Red Box. To jeden z tych utworów, który zachowuje miejsca sprzed tygodnia. Był na 23, jest na 23 zestawieniu przez 3 tygodnie już. A teraz strefa spadku, dwie pozycje w dół, z 20 na 22. Nie ma fal. Dawid Podsiadło. Fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo cię za rękę, jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał, ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdzie. No to, który wyzwala nawet w tych, którzy nie mają chęci wokalne. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dawid Podsiadło, dwa w dół, z 20 na 22. W związku z tym, że to strefa spadku, to jeszcze jeden utwór spada. 28 tygodni w zestawieniu, 3 w dół, z 18 na 21. Pablo Paweł i Ludziki Karwowski. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy. Rytmy są z gestów, rytmy są z gestów i odruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty, potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, taki młody. Podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo. Karwowski, Pablo Paweł i Ludziki. Dziś 3 pozycje w dół po 28 tygodniach na liście, z 18 na 21. I teraz pozycja 20, i to jest jeden z zespołów, który bardzo lubię, ale coś słuchałem ostatnio w radiu i mi nie spasowało. Moderation, Florence and the Machine, 4 w górę na 20. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. A dziś lepiej, a jeśli się nie mylę, dziś część słuchaczy Trójki wybiera się na koncert Florence. Moderation, Florence and the Machine po 6 tygodniach, 4 w górę z 24 na 20. A teraz część słuchaczy na pewno pośpiewa z radiem, bowiem przed nami miejsce 19, Lady Punk i Kasia Kowalska. Śmierć. Znasz datę i godzinę. Nie wolno zbyt szybko wyłączać tego utworu, bo jeszcze na zakończenie jest cudowna gitara Jana. Dla mnie cudowna piosenka Zamki na piasku Lady Punk i Kasia Kowalska. Po 2 tygodniach dwie pozycje w górę z 21 na 19. A na 18 The Cranberries. Po 8 tygodniach na liście z 22 na 18 All Over Now i zespół Cranberries. To jest 1937 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Niektóre utwory awansują, niektóre spadają. 22 tygodnie w zestawieniu z 15 na 17 Odprowadź Mela Koteluk. 15 na 17 odprowadź. To była Mela, a ja jestem Piotr. Mam na imię Szymon. Słucham listy z Sadlinek z trzema siostrami i mamą. I pozdrawiam tatę, który pracuje i słucha listy. Wszystkim wam życzymy wszystkiego najlepszego i rock'n'rollowego życia, a my wracamy na listę z 12 na 16 po 27 tygodniach Sen à la Tren, La Ocha. Sen w krainie w dotkliwej dolinie. Sen w kraju, na prowincji raju. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć. W kajdany i zapomnieć. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć. Zapomnieć. Śpiącą spuszczam głowę, śpiącą piszę ode. Jak nie chadzam w bój, jak chadzam na ugodę. Jak nie chadzam w bój, jak chadzam na ugodę. W święcie podległości przekonany, w przejednaniu zjednany. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć. W kajdany i zapomnieć. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć. Zapomnieć. Można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą... Utwór, który dziś w dół z 12 na 16 po 27 tygodniach Sen à la Tren i zespół La Ocha. Przypominam, 2 2 7 3 albo piotr.baron@polskieradio.pl. I jeszcze jeden utwór przed 21 z 16 na 15 po 18 tygodniach Back on the Dance Floor, Mark Knopfler. Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be just a call. We're going for the major comeback for the mother load, the mighty score. We'll be the toast of top boogie shack, and now we're back on the dance floor. Back on the dance floor. Back on the dance floor. Back on the dance floor. Going all the way is the only way to go. The only game in town. Say your money, make a close. Take 'em on down, take 'em on down.